สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่244เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่19ครับคำวิงวอนที่2ก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงคำวิงวอนที่2ก็คือแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่พี่น้องครับผมอยากจะทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของการที่เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเรามีความหมายอยู่3ประการครับหลังเข้าใจความหมาย3ประการนี้เราถึงจะอธิษฐานคำวิงวอนที่2นี้ได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องประการแรกก็คือแผ่นดินนั้นเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเป็นของพระเยซูคริสต์แผ่นดินก็คือคริสตจักรครับประการที่2ก็คือแผ่นดินที่เป็นคริสตจักรนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายออกไปด้วยการประกาศข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นหัวใจสำคัญของข่าวประเสริฐนั่นเองแต่ในวันนี้นะครับเราจะอยู่ในประการสุดท้ายก็คือว่าแผ่นดินนั้นจะได้มาอย่างไรอะไรจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการปกครองของพระองค์บนโลกนี้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าที่มีต่อพี่น้องทุกท่านและคริสตจักรทุกแห่งเช่นเดียวกันครับก็คือเมื่อคริสตจักรนั้นเป็นแผ่นดินของพระเจ้าเราจะได้แผ่นดินมาได้โดยวิธีการของพระเจ้าอย่างแรกก็คือการกลับใจใหม่ครับการกลับใจใหม่นั้นจะเป็นการนำการปกครองของพระเจ้ามาสู่โลกนี้เมื่อพระองค์เข้ามาเสด็จเข้ามาครอบครองในชีวิตของใครก็ตามพระองค์ก็จะนำการปกครองของพระองค์มาถึงชีวิตของผู้นั้นพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นแผ่นดินของพระเจ้าและเราไม่สามารถแยกพระองค์ไปจากแผ่นดินของพระองค์ได้พระเยซูคริสต์ทรงมาที่จะปกครองแผ่นดินของพระองค์ผ่านทางผู้เชื่อครับและนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้พระคัมภีร์บอกเราว่าเราทั้งหลายนั้นผู้เป็นผู้เชื่อนั้นเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและจะร่วมกันครอบครองกับพระองค์เป็นกษัตริย์ในอุปมาของพระเยซูเราจะพบว่าพระเยซูนั้นได้ให้รางวัลกับคนที่สัตย์ซื่อคนที่ดีว่าจงครอบครอง10เมือง5เมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันปกครองกับองค์พระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ร่วมกันกับพระองค์การอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเป็นการอธิษฐานขอให้พระองค์เข้ามาครอบครองในจิตใจและชีวิตของเราทั้งหลายเราทั้งหลายนั้นเดิมเป็นคนที่มักกบฏครับเป็นคนที่มีความบาปเป็นคนที่รักในการไม่เชื่อฟังพระเจ้าการอธิษฐานเช่นนี้จึงเป็นการยกอำนาจของเรามอบอำนาจของเราให้พระเจ้าครอบครองชีวิตของเราแผ่นดินของพระเจ้าเป็นการรวมไปถึงเรื่องของการเชื้อเชิญให้คนกลับใจใหม่พระเยซูเชื้อเชิญนะครับบอกว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วการเป็นพลเมืองของแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นกลับใจเสียใหม่ครับและมีความเชื่อการกลับใจใหม่ผมเคยได้เรียนทุกท่านนะครับว่าเป็นอุปนิสัยที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของคริสเตียนเพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยพร้อมในการถ่อมใจกลับใจเชื่อฟังพระเจ้านะครับการกลับใจใหม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นจำเป็นที่ต้องมีการตัดสินใจครับเราอาจจะมีความรู้อยู่ในสมองแต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจเราอาจจะรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้ารู้เรื่องพระเจ้าแต่ยังไม่ตัดสินใจที่จะรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราอาจจะรู้เรื่องพระเจ้าและพยายามเข้าไปแต่เราไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินนั้นการปกครองของพระเยซูก็จะไม่อยู่ในชีวิตของเราจนกว่าเราจะตัดสินใจตั้งใจอย่างแน่วแน่เพราะฉะนั้นเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจครับคำว่าเชื่อด้วยใจนั้นก็คือการตัดสินใจตัดสินใจอย่างแน่วแน่มุ่งมั่นปรารถนาที่จะอยากจะได้แผ่นดินของพระองค์ให้มาตั้งอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับเมื่อเราตอบสนองอย่างถูกต้องเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าด้วยความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะครับเรามีธรรมบัญญัติเรามีผู้เผยพระชนะเยอะแยะไปหมดครับเรามีพระคัมภีร์นะครับและคัมภีร์นั้นพูดถึงเรื่องของการเข้าไปถึงแผ่นดินของพระเจ้านะครับในคัมภีร์ข้อหนึ่งครับในลูกาบทที่16ข้อที่16นั้นน่าสนใจทีเดียว ลูกาบทที่16ข้อที่16นั้นได้บอกว่ามีธรรมบัญญัติและผู้เผยพระชนะมาจนถึงยอห์นตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและคนทั้งปวงก็บุกเข้าไปในแผ่นดินนั้นคำที่น่าสนใจก็คือคำว่าบุกครับคำว่าบุกนั้นในภาษากรีกนะครับในภาษากรีกใช้กริยาคำว่า by asomai นะครับ by asomai ซึ่งมีความหมายว่าการบุกรุกเข้าไปอย่างรุนแรงเฉียบพลันบุกเข้าไปนะครับบุกเข้าไปดังนั้นจึงแปลได้ว่าเมื่อคนเข้าใจแผ่นดินของพระเจ้าอย่างท่องแท้นั้นเขารีบรุดไปเลยครับเข้าไปแบบรุนแรงก็คือแบบบุกเข้าไปเรามีความรู้สึกแบบนั้นไหมครับเรามีท่าทีแบบนั้นไหมครับเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เรามีความหิวกระหายแผ่นดินนี้ไหมครับเรามีความรู้สึกอยากจะบุกเข้าไปอยากจะเข้าไปรีบรุดเข้าไปในแผ่นดินไหมครับหรือเราอยากจะรั้งรอรีรออยู่ในโลกครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นสมบัติของโลกนี้เลยเราไม่ได้เป็นพลเมืองของโลกนี้เลยแต่หลายคนจิตใจยังฝักใฝ่อยู่กับโลกครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เรามีความหมายว่าเราต้องกลับใจใหม่รีบรุดเข้าไปกอบโกยเอาการครอบครองของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของพวกเราครับพี่น้องเราจะต้องกลับใจใหม่และรีบรุดเข้าไปกอบโกยเอาการครอบครองของพระคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราแต่เมื่อไรก็ตามที่เรากอบโกยเอาการครอบครองของพระคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์จะเป็นเจ้าเหนือหัวเราเป็นเจ้าชีวิตเราและเราจะมีคุณค่าครับเรากำลังให้คุณค่ากับแผ่นดินนั้นพระเยซูได้บอกว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์ครับเปรียบเสมือนกับไข่มุกที่มีค่ามากต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยไปแลกมาซึ่งขุมทรัพย์นั้นเพื่อจะได้และไข่มุกเพื่อที่จะได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับผมเชื่อว่าแผ่นดินนั้นเกิดขึ้นจากการยอมถวายตัวด้วยครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและเป็นผู้ปกครองในชีวิตของเราแต่ละวันครับเราจะต้องมีเวลาที่จะคุกเข่าลงพูดคุยกับพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับที่เป็นเจ้าของแผ่นดินและนำไปถึงการยอมมอบกายถวายตัวยอมถวายชีวิตอุทิศให้กับพระเจ้าซึ่งเรียกว่าเป็นการตอบสนองต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างถูกต้องครับผมเน้นคำว่าเป็นการตอบสนองต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างถูกต้องคือการถวายตัวยอมมอบกายถวายตัวอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้าเพื่อที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนนั้นสำเร็จนี่คือความปรารถนาอย่างสูงสุดของเราครับอาจารย์เปาโลหรืออัครทูตเปาโลได้ให้ความหมายไว้ในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ17นะครับเขียนอย่างนี้นะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นการกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นการกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อเรายอมมอบกายถวายตัวอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้านะครับเราจะมีความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณครับคุณงามความดีที่พระวิญญาณปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับก็จะเกิดขึ้นจริงครับการเจิมของพระวิญญาณจะเกิดขึ้นจริงการทรงนำของพระวิญญาณจะเกิดขึ้นจริงผลของพระวิญญาณจะบังเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานะครับผมอยากจะสรุปนะครับว่าวิธีการที่ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้มีอยู่3วิธีครับ1ก็คือการกลับใจใหม่ครับ2เราต้องมอบกายถวายตัวถวายชีวิต3ครับเราจะต้องมีชีวิตที่เตรียมรับเสด็จการกลับมาของพระเยซูอีกครั้งหนึ่งเป็นชีวิตที่เตรียมพร้อมครับผมอยากจะอธิบายถึงการเตรียมพร้อมเมื่อแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในโลกนี้ครบถ้วนถึงเวลามีวันหนึ่งครับในอนาคตท้องฟ้าจะเปิดปอกพระเยซูจะเสด็จมาและรับเราไปอยู่กับพระองค์พระเยซูจะสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์พระองค์จะเสด็จมาและวางพระบาทหรือเท้าของพระองค์ประทับอยู่บนภูเขามะกอกเทศครับอัครทูตเปาโลได้วาดภาพพระเยซูเสด็จมารับประชากรของพระองค์อย่างสวยงามใน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่17ครับบอกว่าบรรดาธรรมิกชนนั้นจะถูกรับขึ้นไปในฟ้าอากาศและจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพลเมืองของพระเจ้าจะละออกจากเมืองออกไปต้อนรับการเสด็จมาอย่างมีเกียรติและเขาจะกลับเข้ามาในเมืองพร้อมกับพระเจ้าของเขาและพร้อมกับการยกย่องถวายเกียรติพระเจ้าของเขาพี่น้องครับในช่วงของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู พระเยซูคริสต์จะมีชัยชนะอย่างครบถ้วนบริบูรณ์และจะเสด็จกลับมาพร้อมกับประชากรของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงไถ่ไว้แล้วเพื่อที่จะทําให้ราชอาณาจักรของพระองค์ครบถ้วนบริบูรณ์และสําเร็จทําให้กระชอนแห่งฟ้าสวรรค์และผู้ที่เหลืออยู่ในโลกนี้นั้นจะได้รับการไถ่ครับจะปกครองร่วมกันกับพระเยซูในฐานะปุโรหิตของพระองค์เป็นเวลา 1,000 ปีด้วยกันครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าจะร่วมปกครองกับองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พี่น้องครับนั่นคืออาณาจักรพันปีที่พระเยซูจะจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมพระองค์จะทรงปกครองด้วยคาถาเหล็กและในที่สุดโลกจะรับฟังคำตอบแห่งคำอธิษฐานของพระเยซูที่ว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกนี่คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของแผ่นดินของพระเจ้าเพียงกับเห็นได้ว่าพระเยซูกำลังปกครองอยู่ในคริสตจักรของพระองค์ที่นี่และมีวันหนึ่งครับพระองค์จะปกครองโลกนี้เมื่อพระเยซูเสด็จใหม่ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีชีวิตที่เตรียมพร้อมเสมอเราจะต้องมีชีวิตที่ติดอาวุธเพื่อที่จะต่อสู้กับมารซาตานที่มันเข้ามาในชีวิตของเราพยายามที่จะลักขโมยของที่ดีในชีวิตของเราก็คือลักขโมยพระวจนะออกไปลักขโมยความสัมพันธ์กับทำลายความสัมพันธ์นะครับและในที่สุดมันปรารถนาที่จะฆ่าเราครับฆ่าเราให้ตายครับนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจหลักของมารซาตานแต่พระเจ้านั้นทรงมีพระคุณและทรงอารักขาพระเยซูทรงเป็นผู้นำและนำการปกป้องคุ้มครองรักษามาถึงชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะคุ้มครองเราพระองค์จะทรงนำเราไปข้างหน้าพระองค์จะทรงเราจะมีพระสิริของพระองค์นั้นปกป้องอยู่ข้างหลังพี่น้องครับเราจะแวดล้อมไปด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าตราบใดที่เราอยู่ในทางของพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานขอว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเรากำลังยกย่องพระเจ้ามอบอำนาจของเราให้กับพระองค์เราตอบสนองด้วยการเชื่อฟังเราตอบสนองด้วยการกลับใจด้วยการถ่อมใจครับเราตอบสนองด้วยท่าทีที่เราจะต้องเตรียมตัวรับเสด็จเราตอบสนองด้วยท่าทีที่เราจะต้องมอบชีวิตอุทิศถวายตัวให้กับพระเจ้านั่นแหละครับคือบทสรุปในวันนี้ที่เราจะตอบสนองเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั่นเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันเริ่มต้นทำงานในสัปดาห์นี้ขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่และทรงนำพี่น้องตลอดไปอาเมน